الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. مكة يا سنو مقدسوكي داغ اخكار بيانوشو جاغد وچيو نو دا احرام پو اخكيو پو حرم كي اغنا جائزو نو دا آيات كي ذكر كي داغ اخكار جاغد دريابونو دي دا سندونو دي او دا وبو دا لمدي دي ما پا هر وقت كي ازاد دي که اسره په احرام کی هم چې په خواب خلق حج لتلو په سمندري جهازونو کې دریاب کې وزیر راوي اعلان وشو چې احرام تړي هغه و احرام تا غریو بیا کار کو هغه ته اجازه ته دو بوخ کار په ایس طریقه باندې منعنو. وحل لکم صید البحر حلال کړی شوی او روا کړی شوی دی ستاسو لپاره اخکار د لمدی اخکار د دریاب سوید هغه ته وایي چې تی اونیسی په یو طریقه باندې یا جال پی او غرزه نو دینیو یا کونده دیو تواچو لنو دینیو یا کالتوس دی خلاس کنو دینیو یا بوتل دی ڈک کوا اغیر ڈازو کنو مئی پا کداش نو دینیو دی تصوید ہوئی چپی او طریقه باندی اونی سی بس کپلاسو دیو نیو او تو عام ستوئی دا دریاب ستو عام دی خلق له ور کوي دریاب خلق له څنګه مل مستیا کوي داسې چې یې مې را ورځي نو بس د خلقو طعام جوړ شي خود دې خلقونه دا هډر نازي د خلق وسنه ندي خبر دیوانن داري لذي چه دریاب مهیر ورزوله ده اصیبتی نچاپی را گرزی علیکه دا خو اللہ تاسولا ملمستیاو کلاو دریاب مهیر ورزو نشاب اولای کنا دا خو دیر زبردست شی ده هم خوراک ده غذا ده هم دوا ده علاج ده نو بس دیو تش تماشا که از پاسو اپی گرزی نو تو عام دیتوی چارا ورزی تکا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام صحابه کرام لیگلیو یو ملک تا دا جہاد دا پارا دریس و کسان حقیچ راتلو راشن او فراکو سر اخلاس شنو اولی خدوونو پانی پڑی او بیا چی اوکاتنو دریاب پغاڑی او لوی دیره ونتی معلومی گی دیره چی خوال رالنو آغا سمندر مئی را وشتی و غٹ مئی نگی و تکی ناستو اغیوی چه مونگا میاشو یا سلیری شورزی دورا تیر اکڑی اغمائی تا ناستو او پدغی میاش کی مونگا داغی یو پخته خالی کڑا یو پخته اغا خالی شوا دریس او کسان او او پنځه شورزه یا شل ورځې هغه نه خوراک کاو کاو یو پخته خالی کړه داغی امیر چې و ابو عبیده هغه پخته په ځمکه باندې داسې ودروله ځکه هغې کې خو ډډنګي که نه کګون تھی او په اس سور شو د هغې لاندې لاړ په سر یې ونه لګېد په هغې باندې څوک وی نیزه ځان سره اوچته کړې وه داسې خو لیکن هغه پخته سره ونه لګېده دومره خو به دا چت هم دنګ نه وي لکه فطعام متاع لكم بیا چرالو نظام سره غوخه راوړې و نبی له اسلام ته وی چې مونږ خدا دور ورځ هلته تیرې کړې دریاب مونږ له میلمستیا کړې و نه را پری خودو خلق درې ورځې میلمانیو مونږه پنځه شو ورځې نبی له اسلام ویو تاسو ته نه راوړې نه دا غوخه یولې نه راوړې نو هغه له مور کړه او مو خړ او دا وی یو غټ مې او چې انبر وته وی چې موږ غټ مې بل نشتا په سمندر کې ابو خوا خلق وی چې زمان نزيات نو حرام دې نشي خوړې ورې چې دا کوم خلقونه او طعام متعلقم او طعام او مل مستیاد دې سمندر دستاسو دا پارا پیدا دا صحابه اکرام ہوئی چه مونگا خودو نو پانے پڑلی وی او دا سشیو چه تشدو کی پاتی شیو او پا پنزیش رضی که مونگ بیا زیل رالو چه اگم آئی او مخوڑو کنا نو بیا زیل رالو اقا سشیو چه سنگو ولی السیارا او دا طعام دے او پیدا دا دا پارا دا قابلی قابلو دا پارا قابلی زینو بورا دا دریس او کسان قابلو اکنا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما حرام کری شوی دے پتا سبان دے اخکار دا وچی وچی تازو پہ حرام کیے خاص په احرام کې کار سو روزي نو پابندي ده دوی چې ښکار باندې کوي سوې بنولې اوسې بنولې ځنګلي غوا بنولې ځنګلي خرچ زیبرا وته وي هغه حلال لګن هغه بنولې چې تاسو په احرام کې اجه احرام نازاد شو نو بیا واتقوا الذي اليه تحشرون اللہ نو یری گے اغزاتو چتا صبحو تراجمہ کڑی شے قیامت کی دا محرمات الہی ذکر شو چگی کے دخکار خبرو چیزا ہم دا اللہ پا محرماتو کے دے خود لگوہ دا پارا اللہ اخکار حرام کڑی چسو سڑے پہ حرام کی کله سورزی او کارزو بری اس نی آزات اللہ بیانی چڑیر سی زندی چیغی کی دا اللہ نم راغل دے نو اغڑیر معزد تی عزت منت دے نو خلق بداغی احترام کئی خلق بداغی بیدبی بی حرمتی نکئی نو کاغا بیت اللہ دے او کاغا دا اللہ کورونا و جماعتو ندی او کاغه میاشتې د عزت تي او کاغه قربانې دي چې حرم ته رواني خلق منلي د الله په نوم او غي تیغاړې تعمیل او نه خاچولي چې څوک ته لاس نه کی ناغوال ته په حرم کې په مینا کې حلال شي دا ټول د الله د دین نخې نشاني دي جعل الله الكعبة البيت الحرام غرزول دي الله دا کعبه کور د عزت صحیح ګرځول قیام للناس ابادی د پاره د خلقو ابادی د پاره د خلقو او معیشت او جون د پاره د خلقو د بیت الله جزه د ټولي دنیا د پاره ابادی ده چې دا ابادی نو دنیا با ابادی چې دا روانه شي نو دنیا به روانه شي ځکه مدارک لیکلیو چې کله دا سکال راغې چې لم یو عمر چې د بیت الله نه چا طواف ونکړ دغه صفات شو نو بیا به دنیا روانېږي د دنیا د آبادی علامه څه ده د خانه کعبې آبادی دغه حدیث کې راځي چې دا به څوک روانه وي دا یو سړی دی دا نښې نشانې خولې دي چې هغه به د قد نه مندري نه د شرع علامه ده چې خلقوی کل شبر شریر الا علی هر مندره سړی شری بغیر د علی نه او کل طویل احمق الا عمر او هر دنګ سړی قمقلی بغیر د عمر نه هغه مندره سړی به راضی چې تندې به راوتی او سترګې به پریوتی او او لنډې لنډې پانډې وی او هغه به بیت الله یو یو بلاک او خختره اخلي او سمندر ته ورځي بسوران بشي بیا به دنیا روانه شي نو دا بیت الله د خلقو لپاره آبادی ده چې دې آباد دې دنیا به آباد وي چې دې روان شو دنیا به روان وي والشهر الحرام او دا سي ګرځولې ده میاشت حرمت د خلق د پاره سبب د ژوند بل هدیه او دا سیدا قربانه چې حرم تزي بل قلای دا وغ امیل اجول شوی د ثنیا ذات الله وي چې سو پوری دنیا کې داشتا د دا دنیا د آبادی علامه ده دغه دا ټول سيزونه د الله د نوم په جوان دي معزز شوی ذالک لتعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض دې ته علت وي چې موږ ویلو په دې لسم باب کې چې د صورت اعاده ده نو دې کې به سره تفصیل هر حکم سره به علت بیانې علت ذالک لتعلم ذالک لتعلم قرآن د هرې مسلې نه توحید راوباسي الله وی دا نیازات چې بیان شو د الله د نوم برکتی سيزونه چې بیان شو در عزیز پارا چتا استنا توحید معلوم کئے ہر مسئلے نو توحید معلوم ہے ذالکا دا عزت او دا حرمت چلا دیل ورکڑ دے لتعلمو چتا سو پویا شئے او تا سو عقیدہ اساتے ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض توحید نور سنگئی وزغی کنا چې الله له خپل صفات د اولوهیت ثابت کړي چې دا د الله صفات دا د الله صفات چې بهشکه الله پوي باسو چې په اسمانو کې دي او په اسو چې په زمکه کې دي یوازې په دې پويږي نه وان الله بكل شيء عليم او یقینا چې الله په هر څه باندې پويږي دا تنولی معلوم شوا زکا چی که دا بیت اللہ احترام سو کئی نخوضی و جنہ کئی چی زلکی یرد دا خدای نکنا که دا میاشتو دا عزت عزت سو کساتی نو دیو جنہ چی اللہ والی عزت ور کرده نو کزی بیزتی کومه نو دا اللہ نیری گما ولی تیوی نی نا زینوی نم فاقه ماوی نی کنا تغسی دا سمر قربانه و ساروی دا اللہ پنم من رشوی دی تیتا سو کلاس ولی نشی اچولی تک دا غدا عقیده دا چدا دا اللہ دا نم دی او کزی تا چا اللہ سو اچو نو اللہ بیتا پوس کئی دا عقیده دا توحیده یوا دویم ایلمو پوش ان اللہ شدید العقاب چی بے شکا اللہ دیر سخ عذاب ورکو ان کے دی چالا چسوک انکار کئی چسوک دزیسی دنو بے قدری کئی او بے حرمتی کئی وان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان سوک چیز دے احترام کی دے ادب کی دے قدر کی اللہ بے اتبخنو کی حضیوی چی گورا پیغمبر را گلے دے اللہ دے دے پار را لے گلے چی خلق تا ہدایتو کا خلق تا دعوت ور کا خلق تا زما پیغام را ورس اور سوا امونگے خو مسلمانان نکڑو وی دا سنگا پیغمبر مونگلہ خدا دا پیغمبر پکار دی چھ مونگ مسلمانان کیو مونگا سم کیو مونگ پسی ڈانٹر آوالی مونگلہ گل اکبر شاہ استاد پکار دی چھ مونگا سم کیو اللاوینا ما علی الرسول الا البلاغ نشتا پیغمبر باندی دغزی مواری چه تاسو پا زور سمئی او تاسو بزنی بزن پا کسو که مندی وی او دنده بور سرئی او وازو نبا کی چیه وینی سای غدیلر آگلی اگر باندی صرف رسول لی الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون او الله خپوي ستاسو د حال نه خبر دي چې تاسو په خلی سوای او په زړه کې اوسئ دا خاصه منافقان خلقی ښه هر وی موږ له داسې دغه په کار دي مشره موږ له داسې استاد په کار دي چې کلاشن کو پرته پروتي اجیل سو غقی نو بور پیوئی اسم شاگواری اللہوی دستاو دخلی خبری جدا سکھوئی تاسو زلکیم صدی پخلی سوائی منابقانو اللہو یعلو ما تبدون وما تکتمون دا دے خلق وڑو شور کاؤ 2009 کے وڑو شور کا عدل تجمعات کی او نا یو پکی ہوئی یہ بات دا خو دو وڑو خو استاز چی اغیر والا دب ورکینو سمینو بات دا خو طول دو استاز کار دینو چی اغیر تو سوئی نا اغیر والا دب نورکینو خود بغض شورینو خواب دا منافقان خلقی کرنا تھا اغیی ار خبر پا استاز باندی چسپان کئی فَاللَّهُ يَعْلَوْ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اما او تب یاوئی میں تخوئی چکے نماز اوک نپی جنی خوزد دینم خبرم چت کراچے تسل راغلے کلی کی خلق تنکڑے وی کچارت کراچے تراؤ تخت دے دے اتا اس خبری کے دا دا ټول مونږ پیژنو الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون الله خپوی په سوچ تاسو ښکار وای او چپټی وای دی بیا وې چې دا خبره چې اولی خدا وې چې پیغمبر دې مونږ سم کی کنه مونږ کاغل ارګیو دې دې مونږ انیر کی کنه الله وی چې ا دې لنه دراغلې کاغه والا نه غي ا دې نشینه وله بیا وی چې تاسو تاسو وای چې دا موحد دی دا مشرک دی یو شی د خدای بنديان اغه مونږونه کوي او بانګونه وای او تسبیح اړي او دواګانې کوي پر دا خدای بنديان نه دي مسلمانان نه دي تاسو مشرکان وای یاږي چې کوم عملونه کوي کوم قربانه کوي او کوم خرچي کوي په جماعتونو باندې او په مدرسو باندې او په مولانو باندې او په اجزانو غریبانو باندې او په مسکینانو باندې ولزات تاسو د اسلام کارونه نه دي ولي اوس تاسو مشرکان نور چاغي د خلقو کوم اصلاح کوي څوک جنگو کې نو هغه لړ شي او کې نه وتا چې زبال اعظم چې تاسو روغه او کې ګورو څومره فکر دا ټول اسلام کارونه نه دي حتی سوې دا مشرکان دي دا بدعتيان دي دا الله رب العزت وی چې ما نه دي برابر کړی او ته برابرې کل استوی الخبیث او الطیب او یا نه دي برابر په دنیا کې مشرک او موحد یو دا ما خبیث څه دي مشرک وی ته نه دي کفا کې اوسره کې ناشته یا بابا جمعی پر از دیم ندی لیم بلی نا نا پر لیم بلو کی گی دا خوب اس خدا اگر پر گیڑا کی دی دن نا اگر پر لیم بلو نپا کی گی تارکو لڈرام دے اپا دی پا کی گی او طویب او موحد سڑے چزڑے صفا دے مخی صفا دے بدنی صفا دے جامع صفا دا خبری صفا دی اعمالی صفا دی دا برابری دیم ندی برابر خبیث حرام حرام دا خلق پر لکر چنجو غری کی خواب توبہ توبہ توبہ پاک رزق نشتا سود با پکی دوکاو دڑاکاو پکی ظلم و زبردستیو پکی جواری با پکی رشوتو نو پکی روڑا وی سیوان روڑا دی سر وی نڈی ری روڑا اسی دل بل نداخلو ما دا خبیث خلق دے کنا حرام مال و طیب او پاک مال نه دی برابر چرتا حرام مال او چرتا پاک مال د مزدوره مال د لاسو خو ګټا کله استوی خبیث او طیب وای نه دی برابر ناکار اعمال د شرک اعمال د بدعت اعمال رسم و رواج عملنا منذنا روجی او حجنا او عمری چاو طول در یاد پاری بس خلق و مخد چه مخد شیخا پلانی امروک لا پلانی امروک لا وری منگا هم داخل لکو تا سیالی که نو هر خبر نیت غلط عمل غلط رسمی رواجی کارونه ټول دنیا خبر دا خبیث اعمال دا نه قبلی و طیب او پاک اعمال اعمال. ولو عجبک کثرۃ الخبیث، اگر که خوشالی او تعالرا او تعجب در کی تعالرم چې خبیث په دنیا کې ډیر دی. خبیث سمره دی لکه وړو، او پاک سمره دی لکه مالګه. دې تاسو کله ټینګول شي چې بیا یو سړی وګی شي او دا غځې دی ګونه باندې دي یو له سما دا غځې باندې دي جمعه دا غځې باندې سلويختی دا هغه ځای کې درگاه کې خلق راوړي دي اته وګي نو څه دې ټینګ شي ډېر ګران ده پاک شي نه ډیر کم او خبیث په دنیا کې ډیر دی. چرته زینو حرام، چرته زینو حرام چې خلقو سکړی کنا ادي ګونه باندې نو بس دقه وې د دینه وخالی نه ښه چې نن د جمعې شپه ده، نن سلويختی ده، نن د بابا کال پوره شوی دی. ارزه کې ډیر دي بیا په دې نور داسې خاريو کې او وخاص ورځو باندې د جکم حلوايان دي کن حلواي اغي پکې هم غیر الله په نوم باندې حلوا او کلچی، حلوا او کلچی غیر د مزدوران په داسې ران ختی کنه ریځ ځان خو وخت بارکې او خبر خو ندی زکه جدا سه چاچا تله او چاچا راغله نکلی کې د چزنه خبر دی او نو دل سبب او ډیر خوشاله کنا یاره چې کار کیږي وي بس وې داسې لکه کانټین کې چسړې دی رہی او د ټوټه چې د خرچ نه وي نو یو خبر ها وله خبرې ته په ډوب چراغ دین کې ناشته دا پینڈے کی اوزے دے امد دوران پکی او زغی تر رضا دا معلوم ای کنا او دا الواگانے دا کلچی او دا سیدون پا او غی سمر خوشحالی ولو آجبک کسرت الخبیث، اگر که خوشحالی تا لرم چی خبیث ڈیر دی پا دنیا کې او خدای دی ڈیر کیم از منکار پی روان دے اخو گزار کی گیو داو اتقوا الله الذي خذنا ويا رجال ظالما اور خیټه تماچوا يا اولي الالباب اي اقل مندو لعلكم تفلحون. کامیابی پدې کې ده چې الله نو يريږي او ځان دې حرام نه او دې مردارو نه ځانو ساتخا. وحل لكم صيد البحر، حلال کریشو استاد زپارا دریاب خکار دو دریاب و تعامو مطال لکم او مل مستیاد دو دیر علوی فیدد استاسوم ولی السیارا او که قابلوی نهما. و حرم علیکم سوید البر، حرام کریشوی پتا زبان دی خکار دو چی و همیشه نا ما دمتم حرما سوچی ایتا زبی حرام کیم. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَيَرِيكَ إِذَا اللَّهَ غَزَاتْنَا چِتَا سُبَاهُ تَجَمَا قَلِيشَئِ نِيَازَاتُ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، گَرْدُولِ دَا اللَّهَ دِي كَعْبِي لَرَا چِدِي تَكُورْ دَ عِزَتْ وَيْلِشِيم سِي گَرْدُولِ دَا قِيَامَ لِلنَّاس عبادی او سبب د ژوند لپاره د خلکو مراد د الناس نټوله دنیا شي نو دا معنا واضحه ده. او شهر الحرام او میاشت د عزت، ول هدیه او قربانه، ول قلائد عامل اچول شوی ذالک دا ټوله د الله په نوم دی او د عزت مندی لتعلمو چې توحید زکه پوشه په دې خبران الله یعلم ما بالسماوات و ما بالارض، چې بشک الله پویږي پاوسو چې پاسمانو کې یو پاوسو چې پزمکه کې دي او یواز دانا ان اللہ بکل شین علیم او اللہ پار سبان دی پوئی اعلمو پوش ان اللہ شدید العقاب چبے شک اللہ دیر سخازہ برکو ان کے دے کسو کے انکار کئی او ددی زینو بے حرمتی کئی او بے شک اللہ بخن کے مہربان دے چسو کے احترام کئی ما علی الرسول الا البلاء نشته پیغمبر باندې بلسو مگر یا رسول د دعوت او د پیغام رسول او غو رسول خپ اعلی طریقه الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون الله خبردار سره ویږي پاسو چې تاسو یې کار کوي او چې تاسو یې پټ کوي غیب دان الله دې وګور بیا بیا بیا بیا توحید یې ثابت کو په نفع د علم غیب سره چې غیب دان سره په الله دې سرونو په حال خبر دې قل استوی الخبیث و الطیب و یا ندی برابر په دنیا کې شرک او توحید مسلمان او مشرک ندی برابر حرام او حلال ندی برابر ناکار عملنا او پاک عملنا ولو عجبک کثرت الخبیث اگر که خوشحالی تا لرے بندہ دا ډیر والے د خبیث او د حرام او چرزه ملاوی کی ارزه ملاوی وت فتق اللہ دا اللہ نو یریگا کنٹرول کا پابندیو کا دا کندو بیا سوک پاکی یا اولی الالبابی اقل مندو لعلکم تفلحون یقنان تاسو با کامیاب شیم